Straks in BVSC volle aandacht op het Dutch Open en het thuisvoordeel voor onze Nederlandse golfers. En een kroniek van het meest typische Eredivisie seizoen ooit. Dat zometeen na het NOS Journaal met Jelle Visser. De uitstoot van ultrafijn stof moet worden teruggedrongen, want het is schadelijk voor de volksgezondheid, meldt de Gezondheidsraad. Ultrafijn stof is superklein en komt vrij bij verbranding. Hoge concentraties worden vooral gemeten bij vliegvelden, wegen en fabrieken. Pieter Omtzigt is weer aan het werk als lid van de Tweede Kamer. Omtzigt zat 16 weken thuis met ziekteverlof, stapte uit het CDA en is inmiddels zijn eigen fractie begonnen. De volksvertegenwoordiger uit Enschede zegt dat het zijn belangrijkste ambitie is om het evenwicht tussen de overheid en burgers te herstellen. Vanochtend zijn twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar het geweld op Mallorca, waarbij een man van 27 om het leven is gekomen. Het gaat om twee Hilversummers van 18 en 19 jaar oud. Ze worden verdacht van het plegen van openlijk geweld. Gisteren deed de vader van het slachtoffer een oproep in het programma Opsporing Verzocht aan getuigen om zich te melden. En de Amsterdamse beursindex, de AEX, is voor het eerst boven de 800 punten gekomen. De beurzen breken record na record, mede door de lage rente en de steunoperaties van centrale banken. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Marcel, met Wouter. Wouter, Vitesse gaat over 2 dagen Europa in, of overmorgen. Tijd voor een nieuwe visie, lees ik hier op de Vitesse-website. Believe in more. Vitesse presenteert het Vitesse-DNA. Je bent geboren als Vitessenaar. Dat betekent dat je respect hebt voor anderen. En dat je een visie hebt. En die visie is samen te pakken in 3 woorden. Grit, guts en goals. Wauw. Dat hebben ze overal opgekalkt. Je ziet het al voor je, weet je. Ze komen aan in Londen om tegen Tottenham te spelen. En dan denken ze, oh wow, Vitesse has arrived. Oh, what do I read? Believe in more. Oh no! Grit, guts and goals. Oh no! We are losing the game. Onze waarden. Vastberaden, inventief, respectvol, ambitieus, professioneel. Het Vitesse-DNA herken je in grit, guts en goals. Ja, dat is een nieuwe Vitesse. Dat is een nieuwe Vitesse. Nou, mijn broek zakte er vanaf. Doe even normaal, alsjeblieft. Man, zeg gewoon dat je helemaal nooit wat gaat winnen. Hou op. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. Naast me vandaag Jijke Belvoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Vandaag in BVSC helpen we golfer Wil Besseling bij zijn voorbereiding voor de Dutch Open. En waarom alles wat de Eredivisie zo mooi maakt in seizoen 2010-2011 zat. Dat straks na sport in de media. Tijdens de corona-persconferentie van gisteravond was er wederom goed nieuws voor voetbalsupporters. De stadions mogen vanaf volgende week weer helemaal vol. Hey. Ja, Jijke is blij. En dat maakt de minister van Volksgezondheid. Maar boven alles toch vooral Feyenoord-supporter Hugo de Jonge gisteren dus bekend. Het voetbalstadion maakt namelijk al maanden gebruik van de coronatoegangsbewijzen. En zelden met klachten. Ja, wel over het voetbal, maar niet zozeer over de coronatoegangsbewijzen. Maar de capaciteit mag gewoon helemaal 100%. Ja, 100%. Een volle kuip, heerlijk. En hossen. Hossen, ja. Kan ook weer. En hossen. Mag ook weer. Hugo de Jonge gaat hossen. Ga jij ook hossen? Daar zijn we op aan het wachten. Hossende Hugo de Jonge. Nee, ik ga zelf niet hossen. Maar ik ben in ieder geval blij dat de scheve verhoudingen over bij de ene evenementen wel, andere niet, dat een beetje nu rechtgetrokken wordt. Dat werd tijd. Dus er mag overal gehost worden, bedoel je? Ja, ik ga hossen. Niet in het Feyenoordstadion, maar ik zoek nog een plek. Dus als iemand weet waar ik kan gaan hossen, laat weten. Laat het weten. Hoe zit het eigenlijk met jou? Want jij geeft sportlessen natuurlijk. Dat kan ook weer gehost worden binnen 1,5 meter, denk ik. Ja, dat kon al een tijdje. We mochten elkaar weer gewoon knuffelen. En daarmee bedoel ik verwurgingen. Ja, je doet vechtsportlessen voor de mensen thuis en de politie. Ja. Ja. En dat kon gelukkig een paar maanden geleden mocht dat weer. Dus het is fijn dat die 1,5 meter, dat is ook voor de mensen die een beetje terughoudend waren om bijvoorbeeld die lessen weer te gaan volgen. Dat kan helpen, dat we weer volle zalen hebben. Ja, ik kan niet wachten. Ja, je kijkt ook blij. Mooi om te zien. De Oranje Leeuwinnen dan. Die zijn deze week voor het eerst bij elkaar onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De NOS had gehoord dat de bondscoach uitgebreid met alle spelers gesproken had. En vroeg dus Vivianne Miedema, de topscorer, hoe dat gesprek was gegaan. Het was heel erg goed bij je als persoon. Zijn situatie natuurlijk, dat hij in Amerika woont. Om ergens toch een basis te hebben om daarop door te kunnen beduren. En wat ik zei, volgens mij meer dan 1,5 uur aan de telefoon gehangen. En op een gegeven moment moest ik weg, want ik had een teamquiz. Maar hij praat heel makkelijk, hij is heel makkelijk. En ik denk zeker dat dat ons gaat helpen. Dat was bijna een Tindergesprek, hè? Wat is je favoriete kleur? Ja. Ik hoop dat hij een goed abonnement heeft. Want 1,5 uur en dan 25 dames spreken. Nou, dan is hij wel een tijdje bezig geweest, denk ik. Drukke maanden gehad, inderdaad. Ja. Ja. Vind je het goed dat hij dit doet? Ja, ik denk het wel. Kijk, die dames zijn op zich technisch en tactisch zijn ze gewoon goed. Dus wat hij nu wil gaan doen is een team smeden, nieuwe mensen erbij gaan halen. En ja, dan heb je mensenkennis nodig. Je moet weten hoe de dames zijn, hoe ze met elkaar omgaan, dat soort dingen. Dus ja, om een team te smeden moet hij dat wel doen. Dus dat vind ik wel echt goed. Het is net als een relatie, toch? In het begin ga je, wat is je favoriete kleur en wat vind je lekker? En dan na een paar maanden is het, doe jij de boodschap of ik? Ja. Voor in de agenda is deze, maar aankomende vrijdag om 8:45 is de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen te volgen. Uiteraard ook hier op NPO Radio 1, ik zeg het maar bij. De sidekick dan, van de sidekick. Wat heb je bij, Jaik, en waarom? Ja, goed nieuws van het dopingfront. Ja, men is voornemens om cannabis, je weet wel wiet, van de dopingslijst te halen. En ja, ik vind dat gewoon heel goed. Want ja, de meeste... Ja, cannabis, dan denk ik niet meteen aan iets wat prestatiebevorderend is. Tenminste, ik heb horen zeggen dat je niet echt heel scherp of zo ervan wordt. En alcohol staat ook niet op de dopingslijst. Dus ik vond dat altijd krom. Dus ik vroeg me al af, waarom stond cannabis sowieso op die lijst? Goeie vraag. Heb ik nagevraagd vanochtend aan Olivier de Hon van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ja, het staat op de lijst omdat een stof op de dopinglijst kan worden geplaatst als het aan minimaal 2 van 3 vastgestelde criteria voldoet. En die criteria zijn prestatiebevordering, slecht voor de gezondheid of in strijd met de geest van de sport. En het Wereld Antidopingagentschap maakt nooit bekend waarom een specifieke stof op de lijst staat. Maar we hebben hier vaak over gediscussieerd. Het gaat hun toch vooral om het slecht voor de gezondheid en in strijd met de speel op sport. In de ogen van sommige experts kan het ook nog wel eens prestatiebevorderend zijn. Maar daar zijn wij in Nederland het er niet mee eens. En gelukkig vele andere landen ook niet. Nou, er zijn dus wel experts die zeggen het is prestatiebevorderend. Maar het is vooral dus welke niet sport? Gezond. Welke sport? Misschien met dammen of zo. Ja, dat schaken, dan zie je het voor je. Ik weet het niet. Maar zie jij voordelen van cannabisgebruik voor topsporters in het algemeen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen soms onderschatten hoeveel pijn het kan doen. Topsport, gewoon je spieren, je lichaam, je fysiek. Dus ik ken topsporters die zo nu en dan wel wiet gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen ontspannen. Of om in ieder geval hun hoofd te laten ontspannen. En liever wiet dan... wiet is nog iets uit de natuur, weet je wel. Je kan ook andere dingen gaan gebruiken. Dus, ja. Nou, voornemens dus om van de dopinglijst af te gaan. Ja. Cannabis. Ja, jij bent er ook blij mee, zie ik. Nou, ik heb er niet zoveel mee, maar jij bent heel blij, zie ik. Laten we gaan golven, want morgen start Nederlands grootste golftoernooi, de Dutch Open. Op een gloednieuwe golfbaan in Kromvoort strijden onder andere 5 Nederlandse mannen om een prijzenpot van 1 miljoen euro. Wow. Ja, toch lekker. En zo vertelden ze gisteren tijdens de persconferentie, de Nederlanders hopen op thuisvoordeel. Wil Besseling is een van die golfers. Wil, goedemiddag. Goedemiddag. Wil, ik heb me laten vertellen door onze golfredactie dat jij zo'n typische golfer bent die in Nederland betere resultaten haalt dan in het buitenland. Waar zit dat hem in? Nou ja, goed. Dat hoop je altijd wel. Zeker op het toernooi als hier. Dat het thuispubliek je een extra push in de goede richting kan geven. En ja, laatste jaren ging goed. Maar inmiddels ook buiten Nederland goed bezig. Maar hoe krijg je dan van het thuispubliek net even een push in de goede richting? Hoe zit dat voor? Een stukje focus of een stukje... Ja, het is net dat je misschien net iets meer wil dan de andere weken. En niet dat ik daar niet het beste uit mezelf wil halen. Maar de laatste jaren was KLM Open een van de weinige toernooien die ik op het hoogste niveau in Nederland kon spelen. En de laatste jaren speel ik wekelijk op dit niveau. Is het mooi dat ik ook buiten Nederland goede dingen doe. En ja, Nederland is gewoon een speciaal toernooi. En het enige toernooi wat we per jaar spelen. Dus daar daar wil je natuurlijk shinen. En heb je dan ook Will Besseling hooligans, zeg maar, die echt met spandoeken en oranje shirt zo aan de zijkant bij elke slag beginnen te schreeuwen? Of? Nou, nee, dat valt reuze mee hoor. Maar we hebben natuurlijk meer fans deze week dan andere weken. En dat is altijd mooi om voor te spelen. Ja, je zegt ook, ja, je wil extra graag als je thuis speelt. Is het toch ook gewoon lekker dat je 's ochtends een broodje pindakaas kan eten of wat meer gewoontes hebt? Ja, nou, ik slaap nog steeds in een hotel deze week. Wat je hoopt dan thuis te kunnen slapen, maar dat is te ver weg van mij. Dus eigenlijk verandert er niet heel veel, behalve dat ik in Nederland Nederlands slaap. Nederlands kan praten, ook tegen de meeste mensen. Maar uiteindelijk is het weer een week van vele weken in het jaar. En het prachtige Nederlandse weer natuurlijk. Jij bent het gewend. Regen, wind, maakt niet uit. Nou, dat klopt. Al ziet het weer er goed uit voor deze week. Dus daar ben ik, daar ben ik blij mee. En vele anderen ook, denk ik. Dus en zeker de fans die komen kijken, die staan liever in de zon dan onder een paraplu. Dat is ook weer zo. Al die Will Besseling fans inderdaad die er komen. Het is voor het eerst hè, dat die golfbaan in Kromvoort gebruikt wordt. Hoe bereid je je dan eigenlijk voor? Vooral de afgelopen weken. Zit je thuis met een platte grond en zo in je hoofd? Nee, valt mee. Nee, afgelopen weken waren we ook gewoon aan het spelen in andere landen. En ja, het gaat van week naar week en dit is ook weer een van die weken. Ik ben hier wel sinds vorig jaar veel geweest met mijn coach aan het trainen. Dus wat dat betreft heb je ietsjes voordeel. Maar uiteindelijk moet die bal rechtdoor en zo snel mogelijk in de hole. En dat geldt voor iedereen. Dus wie dat het beste doet einde van de week, die zal er met de beker vandoor gaan. Heb je nog een beetje dan een voordeel ten opzichte van die buitenlandse tegenstanders? Want jij hebt op deze baan al kunnen spelen dan, toch? Ja, klopt. Zij zien hem echt voor het eerst deze week. Aha. En dat hebben wij natuurlijk niet. Dus dat is het voordeel wat je hebt. En je hebt een beetje een idee al hoe je de baan wil spelen. Al zijn alle spelers die krijgen ook de kans voor het toernooi de afgelopen dagen om de baan te verkennen. En dan heb je wel redelijk beeld hoe je het moet spelen. En dan gaat het om wie het best uitvoert. Ja, Wil, je hoort het. We zijn echt op zoek naar voordeeltjes voor jou, hè? Ja, dus we zijn een beetje positief. Ik hoor het. We gaan als shirtjes laten maken, alles. Ja. We zijn heel goed voor je bezig. Je komt net terug van een oefenrondje. We horen nog een beetje de wind op de achtergrond. Hoe ligt de baan erbij? Super. Ja, zoals jullie zeiden, daar is volgens mij nog maar 3-4 jaar open. Vorig jaar zou die eigenlijk voor het eerst gespeeld worden voor het KLM Open. Dat ging toen niet door. Dus dit jaar is... is de eerste keer dat er zo'n groot toernooi wordt gehouden op deze baan. En de faciliteiten, de baan ligt er fantastisch bij. Dus ik denk dat iedereen ervan gaat genieten. En het zonnetje schijnt, wordt alleen maar beter. Alle signalen zijn heel positief voor Will Besseling. Ja, de lichten staan op groen. En, je hoeft het alleen zelf nog maar even te doen, Will. Ja, een klein detail. Heel veel succes de komende dagen. Vanaf morgen ga je het laten zien op de Dutch Open. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise de dix mondes, dix famines, dix tiers mondes. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. La, la, la, la. on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et ben y'en a encore. Niet geheel toevallig, muziek uit het voetbalseizoen 2010-2011. Stromae was dit met Alors on danse. Iedere zondagavond zit gans Nederland nog altijd met het bord op schoot naar de samenvattingen van de Eredivisie te kijken. Maar wat maakt onze nationale voetbalcompetitie nou zo leuk? Schrijver Michel Dodeman schreef het boek Doorspelen. Een kroniek van cultvoetbal in de Eredivisie over het seizoen 2010-2011. Michel, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Nou, kijk, dat is nou zo'n leuk begin. Ja. Ja, dat hoor je veel te weinig tegenwoordig. De Eredivisie, Michel, die heeft heel wat bijzondere seizoenen gekend. Waarom ga jij dan een boek schrijven, seizoen 2010-2011? Ja, dat is een goede vraag. Een vraag die ik veel krijg ook. Het idee is eigenlijk gekomen in de coronatijd. Vorig jaar lag de Eredivisie maandenlang stil. Een maand of 6, geloof ik. En voor mij is de Eredivisie de leukste competitie. Dat is mijn favoriete competitie. Gewoon, je kijkt gewoon niet zo heel veel voetbal, hè? Nee. Volgens mij ook de beste competitie. Oh, ja, ja, there you go. Ja. Maar in ieder geval, in die tijd lag de Eredivisie maandenlang stil. En ik zocht toch iets van een vervanging daarvoor. Dus ik ging op zoek naar bijzondere verhalen uit de recente geschiedenis van de competitie. En heel vaak kwam ik terecht bij dat seizoen 2010-2011. Het was het jaar van Jordania, van Björn Flemings, van de kampioenswedstrijd. En toen dacht ik, ja, wat nou als ik dat seizoen ga herbeleven, als het ware. En dit boek is het resultaat. Mooi. Maar is het vooral dat seizoen dat er zoveel cults gebeurt? Of is het gewoon de Eredivisie eigenlijk cult altijd? Ik denk dat het ook wel past bij de Eredivisie, omdat het natuurlijk een kleine competitie is. Er is vaak niet zoveel geld. Dus dan moet je ook soms creatief zijn om bepaalde spelers binnen te halen. En weet je soms ook niet zo goed wat iemand kan. Denk aan Lucas Prato vorig jaar. Dat een beetje toch een beetje de het beeld beer had. Ja, de beer waar we toch een beetje het beeld van hadden. Dat Cor Pot naar een paar videobanden had gekeken en dacht, het is wel goed zo. En dat bleek ook zo uit de Feyenoord documentaire die onlangs uitkwam. Ja. Ja, en dus dat hoort wel een beetje bij de Eredivisie. Maar ik denk dat het ook wel hoort bij die tijd. Ik denk dat het inmiddels wel wat minder is. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax. 10 jaar geleden speelden daar spelers zoals Mido, Tainio, Soek. Die eigenlijk allemaal per toeval daar terecht zijn gekomen. En ja, dat is nu natuurlijk een stuk minder. Je beschrijft het seizoen aan de hand van 34 speelrondes. Dus elke speelronde heb je een ander verhaal eigenlijk. We gaan een aantal van die speelrondes maar gewoon bespreken. Dat lijkt me het leukste. Allereerst speelronde 4, NAC-VVV. De wedstrijd van de eeuwige kroonprins van het trainerschilder Robert Maaskant. Even luisteren. Ja, nou is de val. Jezus Christus, man. Hey! Ik heb echt helemaal geen kutje in die dekking. Verschrikkelijk, zeg. Ja, every time you see something, you don't do something. Fuck off. Je was woedend. Je sloeg tegen het ratje van de koud en dat sneuvelde. Zo gefrustreerd. Nou, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Je hebt maar liefst 8 kleine verhalen van Maaskant toegevoegd aan het boek. We hoorden net dus ook al een paar fragmenten van Robert Maaskant. Waarom hoort Robert Maaskant in dit boek over cult Eredivisie? Nou, hij is natuurlijk iemand die de Eredivisie echt kleur geeft. En ik vind het leuke aan hem is dat je hebt niet zoveel trainers zoals hem in de Eredivisie. Hij heeft ook iets Mourinho-achtig, zeg maar, in de zelfverzekerdheid die hij heeft. De brani die hij heeft. En dat vind ik er heel leuk van. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd wel echt een zwak voor hem gehad. En dit soort momenten, ik vind het ook wel leuk dat hij daar vaak later ook op terug kan reflecteren en denken. Misschien een beetje gek, maar zeg maar, ja, dat soort dingen horen ook wel bij de Eredivisie, dit soort characters. Ja, dus inderdaad, het komt er vooral op neer dat hij misschien ook wel een grote mond heeft voor hoe goed hij eigenlijk was als trainer. Nou, weet ik niet. Ja, misschien ook wel. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat hij is wel echt een winnaar. Het was ook niet gespeeld, geloof ik. Er zat wel gewoon... Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat iemand zoveel erom geeft. En in de Eredivisie zie je dat gewoon niet zoveel. Dus daarom valt hij natuurlijk ook extra op. Aardige man. Ik heb wel eens ontmoet. Ja? Ja. Zo'n aardige man hoor, Roel Maaskant. In de speelronde 30 dan. We gaan een stapje maken. Komen we een grote vriendelijke Rus tegen. In de wedstrijd ADO-Vitesse. Waar de Russische spits Dimitri Bulikin een hoofdrol speelde. Die Bulikin die kwam, en dat omschrijf je geloof ik ook, op een bijzondere wijze kwam hij bij ADO. Even luisteren. Hij oogde een beetje log. En toen zei ik van ja, maar je bent niet fit. En... You are a little bit fat. I say, where am fat? Toen deed hij echt zijn shirt zo omhoog. Oh, sla me maar, weet je wel. Way I'm fat and show my muscles and everything. Else. Ja, dat was één brok spier, zeg maar. Dus ik denk als inderdaad toen het lichaam niet zo was geweest, dat we misschien al hadden gezegd van, nou, het was leuk die 3 of 4 dagen, maar we stoppen ermee. Dit interview had ook over mij kunnen gaan. Zo, dan hou jij je shirt maar omlaag. Wat vind jij zo bijzonder aan Bulikin, Michel? Nou ja, sowieso zijn hele ontstaansgeschiedenis, als het ware. Het is sowieso grappig dat hij een paar jaar ervoor was hij in Rusland echt een bekendheid, echt een soort celebrity. Hij speelde ook in de Russische versie van Married with Children, om maar even aan te geven. Dat zegt genoeg. En hij was natuurlijk, hij speelde daarvoor ook bij Anderlecht, bij Dynamo Moskou. Dus hij was echt een grote naam. En toen hij bij ADO kwam, kende eigenlijk niemand hem. En toen gebeurde inderdaad dit, ja, bekend voorval. Hij deed zijn shirt omhoog. John van der Brom sloeg er een paar keer op. En toen mocht hij binnenkomen. En uiteindelijk scoorde hij uit alle hoeken en standen. En ik denk dat dat ook wel... Ja, typisch Eredivisie is dat je op zo'n vreemde manier kan binnenkomen en dan toch de held kan worden. Je was er graag bij geweest, denk ik, dat John van der Brom op de buik van Dimitri Bulikin aan het slaan. Ja, dat daar geen beelden van zijn is eeuwig zonde. Ik hoop dat die ooit nog opduiken. Bulikin, die scoorde 21 keer, wat ook echt veel is, ja. Natuurlijk. In dat seizoen. Hij werd geen topscorer, hè? Nee, dat was Björn Flemings. Dat was sowieso een beetje een gekke topscorerslijst. Dat was Flemings, Bulikin, Jonker. Normaal gesproken zitten er natuurlijk altijd wel spelers van topclubs Jonker. Bij. Jonker van Roda JC. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ja, Björn Flemings die werd inderdaad de topscorer. In zijn eerste seizoen was hij eigenlijk vooral bekend omdat hij heel ver kon inworpen of ingooien. En in zijn tweede seizoen raakte alles wat hij aanraakte veranderen in goud. Ja, laten we even luisteren naar hoe dat klonk. Het is Schöne zelf die de hoekschop neemt. Kwartier voor tijd. Flemings raakt. Met Gozens naar de misser van Evans. Daar komt de tweede van Flemings. Na 12 minuten is het 2-0. Krijgt toch nog de bal. En dan is Flemings weg. Luciano twijfelt wat. Flemings twijfelt niet. En het is raak. Is dit ook typisch 2010-2011 dat Björn Flemings blijkbaar topscorer kan worden? Ja, dat is wel een beetje een deel van de magie. Omdat hij natuurlijk in de jaren daarvoor heeft hij nooit heel veel gescoord. Eigenlijk in de jaren daarna ook niet meer. En ik vind het ook heel leuk, je zou misschien verwachten dat zo iemand is gaan rentenieren na zijn carrière. Of misschien trainer wordt. Maar hij heeft een eigen bedrijf begonnen en hij is inmiddels tuinman. Oh. Dus je kan hem inhuren voor als je een zwembad wil laten aanleggen of je tuin wil laten beplanten. Wat goed. Dat vond ik ook wel weer typisch Eredivisie. Concurrent van Patrick Pauwen volgens mij. Die is ook. Ja, die zit ook in de... misschien kunnen ze gaan samenwerken. Dat zou goed zijn, zeg. Grasvelden aanleggen of zo. Ja. Ja. Dat doen ze. Grasmaaien, ja. Hey, maar het seizoen 2010-2011, of moet ik zeggen 2010-2011... Ja, nee, zeg wat je wil. Ja, kende ook een zinderende ontknoping natuurlijk. Ajax en FC Twente moesten op de 34e en laatste speeldag in een rechtstreeks duel uitmaken wie er kampioen ging worden. Mm-hmm. Van der Wiel, tweede paal. Nou zit hij er wel in. Via Sien De Jong. Van der Wiel, langs Buizen. Oh, een eigen goal! Wat verschrikkelijk. De Jong. Jansen. Theo Jansen heeft binnen de minuut Twente weer dichter bij Ajax geschoten. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Sien De Jong zet Ajax op 3-1. Laatste speeldag, hè? Ja. Dit moet toch de spannendste wedstrijd zijn ooit in de Eredivisie, of niet? Ja, dat denk ik wel. Het is ook de eerste en enige keer dat dat gebeurd is. Dat er echt in een rechtstreeks duel... We hebben natuurlijk wel in 2007 gehad dat er 3 clubs nog kampioen konden worden. Dat was ook bijzonder. Moest je constant schakelen. Ja. Maar deze wedstrijd was... Ja, ik heb hem ook nog even in zijn geheel teruggekeken. En de spanning en de druk die de spelers moeten voelen. Je ziet dat gewoon terug. Gaat ook heel veel fout. Maar je ziet ook de complete ontlading bij het publiek.